قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین. مخ کی سوال و جواب بیان شو او ترغیب بیان شو توحید تا، وس داغین ورستو دلائل عقلیه بیانی. دا اول دلیل عقلی دی، زمک و اسمانون تو گوری اللہ تعالی دا سنگ پیدا کری دی، غرون اللہ تعالی سنگ پیدا کری دی، دا دلیل دی پا مسئلہ توحید اللہ تعالی بن. قلو تو آیا فی غمبرہ اینکم لتکپرون باللزی، آیا تاسو کبر کوئی پا غزات بانی خلق الارضا چی پیدا کری دا زمک آفی یومینی پا مقدار دا دو ورزو کی. دا دی آیاتونو تفصیل دا پسی حدیث کی مراغل دی، الله تعالی دا ازمکا دا پیدا کړی په دوه ورځو کې، او په حدیث کې راغلی دی چې هغه ورځ د ایتوار او د ګل ورځ وه، د ګل او د ایتوار په ورځ باندې الله تعالی ازمکا پیدا کړله. وتجعلون له اندادا، او جوړوي تاسو د الله تعالی لپاره شریکان، ذلک رب العالمین، دغه صفتونه والا، دغه رب د مخلوقاتو چې ازمکا پیدا کوي هغه ته رب ویل کی. وجعل فیها رواسیا، ایا تون تو سوچ کوي چې په پوی پیشي، وجعل فيها رواسيا، او جوړ کړی دی پیدا کړی دی الله تعالی په دغه ځمکه کې رواسيا، فاخ غرونا من فوقها دفاسا، وجعل فيها ففيها کی اشاره ده دی ته چې ډیر مضبوطوالی ته اشاره ده، چې دا غرونا په دې ځمکه کې خختا ورخخ شوی دی په شان د میخونه باندې، لکه میخ چې په یو شي کې ورټک وهلی شي. او من فوقها کی اشاره ده دی ته چې دا غرونه بیا پر ځمکه باندې نفاسه دنګ دي، د لری لری نخکاری، من فوقها اوچت دي، وبارک فيها ورکتونه چولې دي په دا ځمکه کې په دا غرونه کې، وقدر فيها اقواتها، یعنی سمانه ده په دا غرونه کې ونې دي، کاڼې دي، بوټي دي، وغیرہ وغیرہ، وقدر فيها اقواتها، او تقسیم کړی دي پاغي کې اقواتها روزي داغي، وقدر فيها، او اندازه کړی دي فيها پاغي کې اقواتها روزي داغي، فی اربعت ایام، په اندازه د پوره کولو د سلور ورځو کې، فی اربعت ایام، په اندازه د پوره کولو د سلور ورځو کې، د سلور ورځو کې دل کې د سلور ورځې مستقل نه مراد، دوا مخکینه ورځې وي او دوا سره دا نور دي، نو دا د سلور ورځې د مخکینو سره دي، نو دا ټول سلور شولې. خبر باندې نه پوهې کې، الله تعالی دا ټوله دنیا چې پیدا کړی ده، نو دا بس دغه یو هفته ده، دغه شپه ورځې دي ده، نو په دوه ورځو کې الله تعالی دا ځمکه پیدا کړی دي، بیا په دوه ورځو کې الله تعالی په دې کې غرونه او په هغې کې برکتونه، د هغې روزیانې وغیره الله تعالی پکې دا پیدا کړی دي، نو دوه مخکینۍ وي او دوه دا شولې، نو فی اربعت ایامین، په اندازه د پوره کولو د څلور ورځو کې، دا څلور ورځې د هغه مخکینۍ سره دي، دا نه چې دا جدا دي. سوال لسائلین، سوان برابر دی لسائلین د پاره د تپوس کوونکو، د تپوس کوونکو د پاره دا برابر دی. دې باندې ځان پوهه کوي، ډیر توجیهات مفسرینو کړی دي، دوه معنی او دوه ترجمې تاسو کومه او دوه مقصدونه ته ویم. لسائلین یا دل د لسائلین دا متعلق د قدر سره، وقدر فيها اقواتها، او اندازه کړی دی الله تعالی په ځمکه کې روزي د ځمکه، نو سواء لسائلین دا قدر لسائلین دا الله تعالی اندازه کړی دی لسائلین، سائلین په معنا د طالبین سره او په معنا د محتاجانو سره دی. الله په دې ځمکه کې روزي ولې پیدا کړی دا د پاره د محتاجانو، وقدر فيها اقواتها لسائلین للمحتاجین للطالبین. دویم قولم په سرین داره دا لسائلین دا خبر دے مفتلا محضوب پیر پارا، اصل لے سرے حاضر لسائلین دا مخ کی جی کم تفصیل بیان شو، نو دا تفصیل دے دا غسوال کون کو رپارا چی دا زمکی او دا اسمانونو او دا دی غرونو دا پیدایش دا ورد فبارکی سوک تفوسو نکی، نو دا غا پورا تفصیلات چل داغی چی اللہ تعالی پا دو ورزو کی زمکی پیدا کری دی، او په دو ورځو کې الله تعالی بیا پاغي کې غرونه پیدا کړل، پاغي کې الله تعالی غټي ونی او دا چیزونه الله تعالی پیدا کړل. نو سوال لسائلین، هاذا سوال لسائلین دا مخکې کم تفصیل بیان شو، دا برابر دی پوره دی رپار دا تپوس کوونکو چې د زمکی او د اسمان د پیدایش د ورځو په اړه کې تپوس کوي، نو وس دا غوړه پوره دی. ثم استوى الى السماء او بیا قصو که اللہ تعالی پورا قصو توجو کلی اللہ تعالی اسمان تا وحی دخان او اغیو لگیو فقال لها نویل اللہ تعالی اغلوگی تا ولی الارض یزمکی تا اعتیا توعن راشی توعن پا خوخی بندی وکرهن پنا خوخی بندی قال تا ویل دوانو اتینا توعین رالو منگا رازو منگا توعین پا خوخی بندی در دیس مانا شولا دا اسمانونو د پیدائش د مخکې د الله تعالی عرش په اوبو باندې و او کان عرشه علی الماء مخکې دا سویل دی د الله تعالی عرش په اوبو باندې و په دغه اوبو کې الله تعالی حرکت او استراب پیدا کا نو داغه حرکت او د استراب د وجه نه په دې دریاب نه د اوبو نه یو بڑاسته پورته کړلی شو نو الله تعالی هغې ته حکم وکړه هغې ته دخان ویلی شوی دی دخان لوګیو یعنی الله تعالی په دی اوبو کې یو استراب یو حرکت پیدا کا دا غینه یو بڑاس پیدا شو او دا هغه بڑاس ته دخان ویلې شوی دی په شان د لوګي باندې الله تعالی هغه ته ویل چې ته زما درې حکم تابع شه ازستانه اسمانونه جوړو ما نو الله تعالی دغه لوګینه او دغه بڑاس نه الله تعالی و اسمانونه پیدا کړل و اسمانونه ته الله تعالی پیدا کړل او بیا الله تعالی زمکه او اسمان ته ویل چې زما د حکم تابع شي کپ خوخه باندې او کپ نه خوخی باندې خو زه چرته سویم تاسو باغه کوی نو زمکه اسمان دوان ویل اتینا طائعین الله تعالی مونږ راتل کړی دي رازو مونږه طائعین تعبید په خوخی باندې مونږه ستاسو تعبیداری کو مفسرین ډیر زیاته بهترین نقطه ویل ده طائعتین او یا طائعات دغه سی د مؤنث الفاظ نه دی استعمال شوی دا ولی وې دیو داسې خبرې وکړلې دوانو په شان د زویل قول باندې ځکه تسنیه مذکر ذکر شوی ده الله تعالی تزمکه اسمان ویل الله ستاسو د حکمونو منتابیو او داسې خطاب الله تعالی ته وکړل که سرنګي چې زویل عقول د چا سره مخاطبه کیا نه دغه سی خبره وکړه فقضاهن سبع سماوات نو برابر کړل هغه در اواز باندې فی یومین په دوه ورځو کې دا فی یومین دا جدا مستقل دوه ورځې دي نو دوه اولنې د زمکو شولې او دوه بیا د غرونو د بوټو د سیندونو غیره دغه شولې نو سلور شولې او دوه ورځې دی کې الله تعالی اسمانونه برابر کړل نو ټول سو شولې شپږ ورځې شولې نو الله تعالی په سته ایامین دا هر څه پیدا کړی دي نو په اندازه د شپږ ورځو کې الله تعالی پیدا کړی دي نو دغه شپږ ورځې شولې و اوحى فی کل سماء امرها او وحی ولی گل الله تعالی په هر اسمان کې امره د کار داغي د دین مراد څه دی او اوحا فی کل سماء امرها یو قول لمبسرین دار چې مراد درینه د هر اسمان کې الله تعالی ملائک پیدا کړل او هغه ته داغي مناسب احکام ولېګل په هر اسمان کې الله تعالی ملائک پیدا کړل او هغه ملائک ته داغي مناسب احکام ولېګل او اوحا فی کل سماء امرها په اسمانونو کې الله تعالی ملائک پیدا کړل او هر چاته دغه مناسب احکام ولېګل یا دوی منو په سری نو کړی دا او اوحا فی کل سماء امرها او اوحا دا اوحا په معنا د انفذ سره دی و چې لاو الله تعالی په هر اسمان کې خپل حکم یعنی په اسمانونو کې د الله تعالی حکم چلیږي بل چا حکم نه چلیږي و زینا السما الدنیا او خوښه کړی د مونږ اسمان نږدې به مصابیح په چراغونو باندې پستور باندې او حفظن او حفاظت کړی مونږ د اسمان نږدې په حفاظت کولو سره ذالک تقدیر العزیز العلیم دغه اندازه دغه زورور د دل علیم چې پوی دی په هر څه باندې بس دا د هغه ذات اندازه ده چې هغه په هر څه باندې پویږي فاین اعرضوا او صلی الله تعالی ذکر کوي تخفیف دنیوي اعراض کوونکو ته د الله تعالی په توحید باندې دلیل ذکر شو وسم چې څوک انکار کوي ناغی تا دا دنیا یارا فا این اعرضو مپسیرین لکلی دی فا این اعرضو عن الایمان بعد هذا البیان دا دی مخ کی بیان نورستم چامه خوڑاو دا ایمان نا فا قلو توای انظر تو کم صاعقتا یارا در کم دا تاست دا عذاب نمیست صاعقت عادی و سمود پا شان دا عذاب دا عادیان و دا سمودیان رو بننی که تاس وسم نمانی نو از جاتهم رسولو راغلی واغی تا پیغمبران من بین ایدیهم و من خلفهم من بین ایدیهم و من خلفهم دو مطلبون ارتویم نو دیر شه مطلبون دی آسان آسان مطلبون ارتویم یو دا از جاتهم رسولو کل چه راغلی واغی تا پیغمبران نو اللہ تلاغ پیغمبرانو تا دوم رضیات اگده عمرو نورک لده من بین ایدیهم د مخکنه را روانو د دیو د پلار د نکه د وختونه و من خلفهم ورسو تم پاتیشل یو معنی داده مفسرین لیکلی ده یعنی الله تعالی پیغمبرانو ته اوګده اوګده عمرونه ورکړل چې د مخکنه را لګلې شو د دیو په مشرانو کې هغه مشران به او پات شوی او ورسو تم پاتیشوی من بین ایدیهم و من خلفهم یو معنی داده دویم قول مفسرین داره من بین ایدیهم نو مراد چیره عذابونه تی مراد دی اغا عذابونه چی اغا اغا من بین ایدیهم دغا قومونو دا حلاکتنا مخی کم قومونو تیر شوی دی نو دا غینا من بین ایدیهم و من اغا دا غینا ویرول و من خلپهم او رستو چیر دیونا کم حلاکی دل نو دا غی عذابونه هم ویرول اصل عبارت دا سره فانذروهم من بین ایدیهم یاره او تورکل تیر شو عذابونه و من خلفهم او رسو چه کم عذابونه راتنون کیو نو داغی تفصیل متهم بیان که داغی نو تهم یاره ورکل داغ دو متبونم پس رین بیان کردی اللہ تعبدو الا اللہ چه وندگی ما کوئی سواد اللہ تران دبل هیچا قالون دیویل لو شا ربنا که وقتا رب زمانگالا اندنا ملائکتن را لگل بیو ملائک وز دا اعتراض آغی وک آغا مخینو قومونو آغا اللہ تعالی تواکلل فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ یقیناً مونږ په هغه سبا نه چې ارسلتم به چې تاسو را لېږلې شوې په هغه باندې کافرون انکار کوونکي یو مونږ هغه نه منو بس فأما عاد وصل الله تعالی تفصیل بیانې د عادیانو د سمودیانو جدا جدا مخکې اوصاف مشترکه بیان شول وس د هر یو ځان نه ځان له ګناه بیانې اما عاد هر چې عادیانو فاستكبروا في الارض یو قلاغې په ملکې بغیر الحق پناه قوانې وقالوا او دویل دا اوس تفصیل لري اغه نه حق لوی سوا وقالوا دویل من اشد منا قوه سوق زیات سخت زمونږ نه طاقت کی اولم یرو الله تعالی رات کی پاغي باندې سمودیان عادیان دا خبره کړی و وای زمونږ نه بل سوق طاقتور نشته رې الله تعالی پاغي باندې رات کی اولم یرو ایدونه ګوري ایدونه فویږي ان الله الذي یقینا الله تعالی هغه ذات دی خلقهم چې پیدا کړی دی لره هو اشد اغه ډیر زیات دی منهم د دېونه قوتن په طاقت کې ستاسو طاقت خود الله تعالی طاقت نه کم دی وکانو بی آیاتنا یجهدون او ودی زمونږ د آیاتونو نه انکار وکاو الله تعالی د آیاتونو نه انکار کو فارسلنا علیهم دا آیات تفسیر دی دا مخکې وګورئ دیر لسم نمبر آیات کې انذرتکم صاعقه تمس د صاعقه عاد و سمود فعادیان من کوم عذاب راغلی نوس دا د غسواعقی تفسیر دی دا غسواعقه سوا فارسلنا علیهم راولی گله مونږ په غیبه نریح نسلی سرسرن تیزا سرسرن هغه سلی ته لکیږي تفسیر جلالین لیکلی دی باریدتن ډیر زیات یختوا ډیر زیات یخوا او شدید الصوتی اوازونه پای ډیر زیات تیزو او بلا مطورین چې باغې کې باران نی الله تعالی په عادیانو باندې داسې سیلی راوستله داسې سیلی چې هغې به ډېره زیاته یخه وه او دویم داسې سیلی وه چې شدید توصوتی دا کله چې دا سیلی تیزه شي هغه شپیلي غوندې کې وهي او اوازونه کوي الله تعالی په داسې سیلی راوستله او باران ماران پکې نه و الله تعالی په هغې باندې تواکلل فی ایام نحسات پغه ورځو سپیرو کې پغه ورځو سپیرو کې سپیرې ورځې په دې باندې د عذاب ورځې لنذیقهم دغه پر چې وسه کوم غدی ته عذاب الخزی عذاب در رسوای په حیات دنیا په جون دنیاوي کې ولا عذاب الاخرت اخزا او خامخ عذاب د اخرت هغه ډیر زیات رسوا کوون کړي او هم لا ينصرون او دیو سره مدد نشي کېدلې بس الله تعالی په دغه عذاب راوست او الله تعالی وای چې دا خو دنیا عذاب د اخرت عذاب هغه بیا ډیر زیات رسوا کوون کړي هغه بیا ډیر زیات توا کوون کړي او دوی سره بیا هیڅوک امداد نشي کولای اما سمود اوس دا ذکر د دویمې نمونې د عذاب بیانېږي چې سمودیانو ته الله تعالی پیغمبران ناولېږل د عادیانو او د سمودیانو فرق دا د یاد کې وراشي پستحب العمى علی الهدى سمودیانو د الله تعالی د پیغمبرانو خبره وانه ورېدله بلکه دا اوریدلو نه مخکې انکار وکړه او سمودیان چې هغه د الله تعالی د پیغمبرانو خبرې ته غوږ کې خو دا خبره وا اوریدله خو دا غینه ورستو به انکار وکړه دا دوانو په مند کې فرق دی و اما سمود هر چې سمودیانو پسته په هدای نه هم نو هدایت کوم غږی ته به واسطه تر رسول په واسطه پیغمبرانو باندې الله تعالی پیغمبرانو غی تراولېګل پس تحب العما علی الهدى نو غور کاغی خوخ کاغی العما لنوار علی الهدى په ہدایت باندې تفسیر مدارک لیکلی دی سماره لنوار غور کا په ہدایت باندې فاختار الكفر کفر غورک یو معنی دغه ده او دا تفسیر جلالین وی او دغه وی تفسیر مدارک وی فاختار الكفر علی الایمان یعنی ایمان دا ہدایتو او اعما رنوالی اغا کپرو نو دیو کپر غورا که پا ایمان مننی فا اختارو الکپر علی الایمان تفسیر مدارک دیگه لیکلی فا اخذت هم پسونی والاغید را سوایقت العذاب الهونی اغا چگی دا عذاب دا ذلت بما کانو یکسیبون پا سبب دا اغا مرور منی چی دیو کول دا دیو دا اعمالو پوجا بانی پا دیو بانی او چه غراغ للا جبریل علیه السلام پی اکری که وقت للا بس لارل ملشول تباو برباد شول بما كانوا يكسبون تفسير مدارك وي وهو شركهم ومعاصيهم د دیو د شرک د وجنه او د الله تعالی د نافرمانی د وجنه بس دیو تباشل شغه پراغله ونجينا الذين امنوا وكانوا يتقون او ونجينا الذين او بشکل مونږه کسان امنو چی ایمان راوړ او كانوا يتقون او اغي ځان ساتر شرک نه یریدل د الله تعالی نه په د شرک نه ځان بچاو بس الله تعالی د عذاب نه بچکل